1 kg. Szczegóły i limity w regulaminie na biedronka.pl. Sprawdzaj codziennie nowy hit dnia. Hit, hit, hurra! Biedronka, po prostu twoja. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, minęło południe, sobota, 2 lutego. Jolanta Pawlak, zapraszam na serwis. Cytologia czy mammografia? Badanie bezpłatnie można zrobić w 20 placówkach w Polsce w ramach Światowego Dnia Walki z Rakiem. W ciągu kilku tygodni minister rolnictwa przedstawi Radzie Ministrów propozycje rozwiązań uszczelniających nadzór nad systemem bezpieczeństwa żywności. W okolicach wyspy Sumatra w Indonezji zatrzęsła się ziemia. W Polsce rak zabija blisko 110 tysięcy osób rocznie, z czego około 100 tysięcy umiera w wyniku nowotworów złośliwych. Pomimo głośnych kampanii społecznych uświadamiających konieczność przeprowadzania badań profilaktycznych, rak jest drugą przyczyną zgonów w Polsce. Kobiety najczęściej chorują na raka piersi, mężczyźni na raka płuc. W ramach Światowego Dnia Walki z Rakiem w 20 placówkach zorganizowano dzień otwarty i tak jest w Warszawskim Centrum Onkologii. Takie akcje powinny być robione zdecydowanie częściej i na pewno dużo osób korzystało z tego. Bardzo polecam. Zdecydowałam się, czekałam na to, także będę cierpliwie stała w kolejce. Zawsze jakieś tam, nie wiem, pieprzyki, znamiona, jakieś zmieniające się dziwne rzeczy na skórze, także warto sprawdzić, bo nigdy nie wiadomo, co to może być. Na pewno USG piersi dla swego zdrowia. Jeżeli takie akcje są, no to są po to, żeby pomogły. Jeżeli tylko jest taka szansa, należy korzystać. Tutaj już kilka razy z tych sobot skorzystałam, z mamografii, z cytologii, spirometrii. Robiliśmy sobie z mężem badanie kości też. Także super to jest, bo dostanie się teraz do specjalisty, graniczy z cudem. Lista placówek, które biorą udział w Białej Sobocie, jest dostępna na stronie Ministerstwa Zdrowia oraz Polskiej Unii Onkologii. W ciągu kilku tygodni minister rolnictwa przedstawi Radzie Ministrów propozycje rozwiązań uszczelniających nadzór nad systemem bezpieczeństwa żywności, tak by sytuacja z nielegalnym ubojem nie powtórzyła się. Media donoszą, że mięso chorych krów trafiło na rynek kilkunastu krajów, m.in. do Francji i na Słowację. Chodzi o wzmocnienie inspekcji weterynaryjnej i zastąpienie tzw. lekarzy weterynarii wolnej praktyki, którzy pracują na zlecenie powiatowych lekarzy pracownikami inspekcji. W ubojniach mają być instalowane kamery. Incydent nielegalnego uboju został pokazany w reportażu TVN. Inspekcja weterynaryjna we współpracy z policją prowadzi działania wyjaśniające i zabezpieczające, a rzeźnia, w której dokonano uboju, została zamknięta. Rosja wstrzymała przestrzeganie układu o likwidacji rakiet średniego i pośredniego zasięgu INF. Jak mówił Władimir Putin, to odpowiedź na wczorajszą decyzję Stanów Zjednoczonych. Waszyngton od dawna oskarża Moskwę o nieprzestrzeganie układu rozbrojeniowego. Zachodni eksperci twierdzą, że Rosja testuje i produkuje rakiety, które są niezgodne z parametrami zapisanymi w traktacie. Chodzi o pociski o zasięgu od 500 do 5500 kilometrów. Władimir Putin oświadczył, że Rosja będzie podejmować działania lustrzane w stosunku do każdej decyzji Stanów Zjednoczonych. Amerykańscy partnerzy ogłosili wstrzymanie przestrzegania, więc i my wstrzymujemy, cytuję wypowiedź prezydenta Rosji, agencja TASS. Władimir Putin polecił również, aby strona rosyjska przestała inicjować negocjacje w sprawie przedłużenia układu INF. Rosyjski przywódca zapowiedział, że Moskwa będzie pracowała nad nowymi typami uzbrojenia, ale nie da się wciągnąć wyścig zbrojeń. Dał też do zrozumienia, że Rosja będzie rozmieszczała zakazane do tej pory rakiety w tych miejscach na świecie, w których pojawi się analogiczna broń wyprodukowana przez Stany Zjednoczone. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Chiński rząd z kolei wezwał władze Stanów Zjednoczonych, aby utrzymały traktat i zamiast wycofywania się z niego rozmawiały z Rosją. Okolice wyspy Sumatra w Indonezji nawiedziło trzęsienie ziemi o magnitudzie ponad 6 stopni. Epicentrum wstrząsu znajdowało się na głębokości 10 kilometrów pod dnem morza. Indonezyjskie władze poinformowały, że nie ma informacji o stratach, a trzęsienie prawdopodobnie nie spowoduje tsunami. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Synoptycy ostrzegają przed bardzo silnym wiatrem na południu, poza tym pochmurno, ale z rozpogodzeniami, lokalnie opady deszczu, a w Karpatach słaby śnieg. Od 2 i 3 stopni na północy do 7 w centrum i 12 stopni w Małopolsce. Trójka. Program Trzeci. Autopromocja. Subiektywna historia polskiego jazzu według Jazzpospolitej. Koncert przygotowany dla Filharmonii Szczecińskiej. Jazzpospolita, Atom String Quartet i soliści. Zapraszam na retransmisję tego wydarzenia w Trójce w niedzielę od 19:00. Piotr Metz. Autopromocja. Zapraszamy

I'll leave the ether. I will just fall and be beneath her. I will be touchable. I will be reachable. 'Cause I can already see that this goes deeper. Everything. Doesn't it seem unnatural? Doesn't it seem flawed? Doesn't it feel connected? Doesn't it seem side shows when you're unaware, not thinking, just primal. Now you can feel everything. James Blake, niespełna 30-latek. Jego nowa płyta nosi tytuł Assume Form, no ale wiem to właściwie z jego strony internetowej, bo to jest na razie najgorzej wydana płyta 2019 roku. Trochę się może czepiam, ale dobrze, że Ola ma młode oko, to dojrzała, jaki to jest tytuł i mogła sobie coś spisać z tego. Nie wiem, dlaczego ludzie tak utrudniają życie. Assume Form, nowa płyta Jamesa Blake'a. Był w Polsce na koncercie, podobno świetny. Czy dzisiaj jest dzień świstaka? Tak, dzisiaj jest dzień świstaka i na dodatek dzień niedźwiedzia. Tak się nie możemy właściwie zdecydować, który wybrać. Dzień świstaka, dzień niedźwiedzia. To wracamy do Francji elegancji. Quelques lueurs d'aéroport. Étrange fille aux cheveux d'or. Dans ma mémoire traîne encore. C'est l'hiver à San Francisco. Mais il ne tombe jamais d'eau aux confins du Colorado. Et le Golden Gate s'endort sur Alcatraz où traîne encore. Sanglots couleur de prison. Monsieur Carroll Chessman est mort, mais le doute subsiste encore. Avait-il raison ou bien tort? So far away from LA, so far ago from Frisco. I'm no one but a shadow, but a shadow, a shadow. The Queen Mary est un hôtel au large de Beverly Hills. Et les collines se souviennent des fastes de la dynastie

s'aimer une fois pour toutes et se le dire coûte que coûte. Ce soir, ensemble, on chante encore. Ładnie to zrobił, prawda? To jest tytułowy utwór z ostatniej płyty Patricka Bruel, Ce soir on sort, a wcześniej Nolwenn, jak można mieć na imię Eros. Leroy, ta dziewczyna pięknie śpiewa folkowe piosenki napisane przez jej starszych kolegów na płycie po prostu folk. Dzisiaj wybrałem So Far Away from LA. No a teraz dwie piosenki deszczowe. Oh, Wierzu będzie padało o 14, a u nas dopiero o 4 rano, tak mówi mój telefon. The Rain Will Fall to Barbara z ostatniej płyty Walls, a gdyby to był nowy singiel, ciekawe czy ktoś by zagłosował na tę piosenkę na liście. Proszę, ręka do góry. Jeszcze jedna deszczowa piosenka. Tell me who to call, tell me when I'm down, tell me when I'm out, tell me if I fall, tell me if I scream and shout. Will you listen, and will you listen? Tell me if I'm broken, when they've cut me open, bleeding on these floors, all my testimony spoken. And will you listen, and will you listen? Is there anybody out there? I'm down on my knees, wash myself clean. Is there anybody out there? Just give me the answers and give me the signs. Just give me the reasons to run in the rain and I'll be alright. Just give me the hope and give me the fight. Just give me the reasons to run in the rain and I'll be alright. Yeah, I'll be alright. When the light can see the seeds of summer leaves, the melodies resolving and the eulogy it reads. Will you listen? And when the dust goes down and there's nothing but the ground and the Holy Ghost is talking, will you ever hear the sound? Will you listen? And will you listen? Just give me the answers and give me the signs. Just give me the reasons to run in the rain and I'll be alright. Siedem głosów na piosenkę Barbry już mamy. A nie, 8, bo ja jeszcze bym zagłosował. Piosenka Barbry, a gdyby to był nowy singiel Toma Grennana z płyty Lightning Matches, Run in the Rain, to ktoś by oddał głosy? Nie, pewnie za moment już państwo zapomną, jak ten chłopak się nazywa. 29 minut do godziny 13. Nie mówiłem, ale mamy dzisiaj zaproszenia na koncert trasy Pawła Kaczmarczyka i jego zespołu. 5, 6, 7. Na takie daty mamy. 5. Sala Koncertowa Radia Wrocław, 6. Aula Artis w Poznaniu i 7. lutego Stary Manesz w Gdańsku. Paweł Kaczmarczyk z zespołem, a bilety zaproszenia ma Ola przy telefonie 2 2 7 3. Proszę dzwonić. Taka nowość z kraju, proszę posłuchać tej piosenki.

at two, and I lay there thinking the way you do. But it's a long, dark night of the soul, when those stars turn sad and low. And then outside, on the empty street, I heard the sound of walking feet. Well, it was just a boy away from home, and he was singing the song, "You'll never walk alone." Mark Knopfler zacytował "You Never Walk Alone" w piosence "Just a Boy Away From Home" na nowej płycie "Down the Road Wherever". Pan Jakub napisał: panie Marku, więcej Marka K w pana audycjach. No w czwartek był, w sobotę był, w poniedziałek. Zobaczymy, jak to będzie dalej. Boska Cassandra. But you don't see me anymore. Czarny Orfeusz. Można? Można. Cassandra Wilson. To nie jest nowa płyta z 2008 roku, jakoś wpadła mi w ręce. Pięknie Cassandra śpiewa na niej takie klasyczne tematy. To jeszcze klasyczny temat. David Garfield. piękne, saksofonowe Fragile. No właśnie, na saksofonie grał Jim Stevens, a w chórach pojawili się Bruce Hamada i Michael McDonald, choć to właściwie wersja instrumentalna. Jammin' Outside the Box Davida Garfielda. Okazało się, że po jazz Outside the Box jest jammin', a będą jeszcze dwie i taki czteropak cudownych klimatów około jazzowych. Polecam Państwu. Panie Marku, jak to? To nowa płyta i Pan tylko jeden utwór ma na dzisiaj. Dobrze, będzie następny i to już będzie ostatni utwór w naszym dzisiejszym spotkaniu. Elżbieta Malinowska, Ola Budka, Marek Niedźwiecki. Życzymy miłego dnia i polecam naszą stronę polskieradio.pl/trójka. To. Ogłoszenie społeczne. Dla każdego z nas przygoda jest czymś innym. Dla jednych jest to podróż na drugi koniec świata, a dla innych noc spędzona w namiocie w ogródku koło domu. Związek Harcerstwa Polskiego od 100 lat każdego dnia daje możliwość swoim członkom przeżywania przygody na miarę ich możliwości. Wejdź na www.zhp.pl i zobacz, jak możesz nam w tym pomóc. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy